netto.pl. Zakupy robię to. W Lidlu zawsze jest świeżo, bo warzywa i owoce dowozimy każdego dnia, a ciepłe, chrupiące pieczywo znajdziesz u nas od rana do wieczora. Bo jak super jakość w niskiej cenie, to w Lidlu. Zakupy robię w Lidlu. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 22 kwietnia, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Biebrzańskim Parku Narodowym spadł deszcz, pożar został opanowany. Rolnicy i sadownicy apelują do Ministerstwa Rolnictwa o pomoc po burzach, jakie przeszły w Lubelskiem przed Wielkanocą. Amerykanie chcą uznać Krym za terytorium rosyjskie. Na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego, który został objęty pożarem, spadł intensywny deszcz. Aktualnie ogień został opanowany, nie rozprzestrzenia się, a strażacy dogaszają tlące się miejsca. Kapitan Agnieszka Walentynowicz-Niedbałko ze straży w Białymstoku powiedziała TVP Info, że deszcz pomógł strażakom, ale było go za mało, żeby całkowicie ugasić pożar. Niestety tego deszczu było za mało. Chcielibyśmy przede wszystkim, żeby jego było więcej, ale przez to, że jego nie ma, będziemy też kontynuować to budowę magistrali wodnej, aby okrążyć teren, który był objęty pożarem, żeby był on później dobrze zlany tą wodą. Kapitan Walentynowicz-Niedbałko dodała, że strażacy dziś budowali także magistralę wodną, która ma pomóc w akcji gaśniczej, gdyby ogień znów się pojawił. Na chwilę obecną zbudowane jest 6500 metrów takiej magistrali po to, aby dostarczyć wodę do terenów trudno dostępnych dla naszych ciężkich sprzętów, aby miejsce działań można było zalać wodą, żeby było bezpieczniej. Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym wybuchł w niedzielę. Ogień objął 450 hektarów w parku. Rolnicy i sadownicy apelują do Ministerstwa Rolnictwa o pomoc finansową po burzach, jakie przeszły w Lubelskiem przed świętami wielkanocnymi. Jak twierdzą samorządowcy, w niektórych miejscach zniszczenia sięgają od 80 do 100%. Czekamy od samorządowców na dokładne raporty dotyczące strat, mówi wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Jacek Czerniak. Po pierwsze, w tej procedurze wypłat, która nastąpi, mam nadzieję, jak najszybciej, bardzo szybko, muszą być oszacowane te straty, które były związane z tymi właśnie deszczem nawalnym, czy gradem, czy wichurą. A później, jak zobaczymy, jaka to jest kwota, przystąpimy do działań, czy będziemy w ramach środków krajowych wypłacać i natychmiast, czy też zwrócimy się do Komisji Europejskiej o wsparcie finansowe w tym zakresie, zależnie od tego, jaka będzie kwota strat oszacowanych przez Komisję. Według wstępnych szacunków w niektórych miejscach straty w rolnictwie oraz w Mieniu mogą sięgać nawet od miliona do 1,5 miliona złotych. Po świętach Wielkanocy kandydaci na urząd prezydenta wrócili na kampanijny szlak. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia pojawił się na Podkarpaciu. Kandydatka Lewicy Magdalena Biejat przekonywała do siebie wyborców z Wybrzeża. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej odwiedził Hutę Częstochowa i spotkał się z mieszkańcami miasta. Magdalena Biejat z Lewicy w Gdyni protestowała przeciwko obniżce składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, która jej zdaniem najbardziej pomoże wielkim firmom, a nie małym biznesom. Zgodnie z tym projektem najwięcej zyskają ci przedsiębiorcy, którzy zarabiają po kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia na Podkarpaciu krytykował nieuczciwą konkurencję dla polskiego biznesu ze strony ukraińskich spedytorów i zapowiadał wsparcie na rozwój kolei w regionie. Udało się wydłużyć ten kilometraż linii kolejowych, które miały być na nowo budowane czy remontowane z 500 do 800 kilometrów. Natomiast Rafał Trzaskowski w Częstochowie podkreślał konieczność inwestowania w polski przemysł, który stanowi jeden z filarów bezpieczeństwa kraju. Jeżeli chcemy być bezpieczni, to musimy stać się samowystarczalni. Jesteśmy jednym z bogatszych państw Unii Europejskiej i stać nas na to, żeby inwestować we własny przemysł. Pierwsza tura wyborów prezydenckich już za niespełna miesiąc. Michał Makowski, Polskie Radio. Amerykańskie propozycje pokojowe przedstawione Ukrainie zakładają, że Biały Dom formalnie uzna zaanektowany przez Rosję Krym za terytorium rosyjskie, pisze Washington Post. Zakładają też zniesienie sankcji na Rosję w ramach przyszłego porozumienia mającego doprowadzić do pokoju na Ukrainie. Jutro o propozycjach pokojowych mają w Londynie rozmawiać przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, Ukrainy, Francji i Wielkiej Brytanii. Według wcześniejszych doniesień Amerykanie przedstawili swoje pomysły w czwartek w poufnym dokumencie przekazanym ukraińskiej delegacji w Paryżu. Mają one obejmować potencjalnie uznanie przez Stany Zjednoczone aneksji Krymu w 2014 roku i nieprzystąpienie Ukrainy do NATO. Stany Zjednoczone czekają teraz na odpowiedź Kijowa, która ma zostać przedstawiona podczas spotkania w Londynie. Jeżeli stanowiska Stanów Zjednoczonych, Europy i Ukrainy okażą się zbieżne, propozycje mogą zostać przekazane Moskwie. Klimat. Bardzo dobra albo dobra jest jakość powietrza w Polsce. W województwie podlaskim zagrożenie pożarowe jest duże. Kilka procent energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Susza hydrologiczna występuje na południowym zachodzie kraju. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Adam Malecki o sporcie. Trwa trzeci mecz finałowy o Mistrzostwo Polski Siatkarek. Jeśli dzisiaj deweloper z Rzeszowie wygra po raz trzeci z ŁKS-em Łódź, będzie triumfować i złote medale zawisną na szyjach rzeszowianek. Są na jak najlepszej drodze. Jak na razie w pierwszym secie prowadzą 19 do 14. Wiemy już, że brązowe krążki zdobyły siatkarki Grot Budowlanych Łódź. Dzisiaj pokonały BKS Bielsko-Biała 3 do 2, a całą rywalizację wygrały 3 do 0. To trzeci brązowy medal Mistrzostw Kraju w dorobku budowlanych. W piłkarskiej ekstraklasie zakończyła się 29. kolejka. Ostatni akcent miał miejsce w Mielcu, gdzie walcząca o utrzymanie Stal podejmowała ekipę Górnika Zabrze. Zakończyło się bezbramkowym remisem w tabeli. Stal pozostaje na ostatnim miejscu. Górnik jest 9, a liderem Raków Częstochowa. Grają także w ligach zagranicznych. W Hiszpanii o 21.30 zmierzą się Barcelona z Majorką. W bramce Dumy Katalonii Wojciech Szczęsny. Brak oczywiście kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego. W angielskiej Premier League od kilku minut grają Manchester City z Aston Villą z Mattim Cashem na prawym wahadle. W tenisie w Madrycie, czyli tam, gdzie niedawno triumfował w Challengerze, nie udało się przebić przez kwalifikacje do turnieju głównego cyklu ATP Kamilowi Majchrzakowi. W decydującym meczu przegrał z Duńczykiem Mollerem 7-5, 4-6 i 4-6. W grze singlowej będą Polskę reprezentować nasze panie. Wolny los w pierwszej rundzie miały Iga Świątek oraz Magdy Frenchy-Linet. W drugiej rundzie Świątek zmierzy się z Aleksandrą Jalą, Filipinką, z którą przegrała całkiem niedawno w ćwierćfinale w Miami, a Hiszpanka Jessica Buzas Maneiro będzie rywalką Magdaleny Frenk. Do jutrzejszego wieczora pochmurno z przelotnymi opadami deszczu na wschodzie i południu, a potem na północy pojawiać się będą burze. Jutro od 17 stopni na północy do 20 w centrum i 22 na Podkarpaciu. Ogłoszenie społeczne. Plecak, paszporty, telefony, ładowarki, powerbank, ciepłe kurtki, leki, dyplomy, akt własności mieszkania, zdjęcie babci i dziadka. Szalik po tacie, miś Rafy, klucze. Osoby uchodźcze mogą zabrać tylko tyle, ile uniosą na plecach. Pomóż im zbudować życie na nowo. Więcej informacji na stronie ocalenie.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami. Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. H. CH. H. CH. Jacek Habryluk. Marek Kaczyński. Dobry wieczór. To znowuż my, HCH, wydanie jubileuszowe 297. 10 minut po godzinie 21. Zapraszamy. Będziemy się zajmować dziś przez 2 godziny prezentowaniem muzyki nowej i całkiem nie nowej. W drugiej godzinie. Dzisiaj? To nowość. Stosunkowo rzadko wracamy do lat 60. Rzadko wracamy do pierwszej połowy lat 60. nawet w tym wypadku. I dodatkowo jeszcze prezentować będziemy tę artystkę, która zawstydziła wówczas wszystkich. Włącznie z Beatlesami, z którymi się później przyjaźniła, z jednym bardzo blisko. Tak, to będzie taka, powiedziałbym, dość niekonwencjonalna opowieść o sztuce konceptualnej, wymyślonej przez Yoko Ono. A dlaczego Yoko Ono i dlaczego dzisiaj akurat ona, to o tym wszystkim opowiemy po godzinie 22, ale rzeczywiście to będą dźwięki takie, które możemy spokojnie uznać za awangardowe, niekonwencjonalne. Muzyka wszelka, muzyka, która nas otacza, no w każdym razie to nie będą proste trzy akordy. A na początek, jako wyraz naszej solidarności z Uniwersytetem Harvarda, który właśnie się chce procesować z amerykańską głową państwa, formacja University. Bardzo proszę. University na początek tego wydania HCH. Uniwersytet brytyjski, nie amerykański, także trochę naciągaliśmy z tym, z tą solidarnością, aczkolwiek no powiedzmy, że wszystkie uniwersytety chyba powinny się solidaryzować. Uniwersytety wszystkich krajów łączą się. No dobrze, ale to było University jak najbardziej. Zach Bowker, Joel Smith i Ewan Barton tworzą zespół University, który zapowiedział tym samym, takim podwójnym singlem, ten utwór nosi tytuł Kerwin, jeszcze drugi obiecującym i spełniającym te obietnice tytule Massive 21 Pilots Tattoo. Te dwa utwory zapowiadają płytę McCartney It Will Be Okay. No właśnie, tak. Chciałem dodać, się w czerwcu. Tytuł też jest zupełnie w porządku. I na czasie, jeśli chodzi o dzisiejszy program. Na pewno. Natomiast gdyby jeszcze Państwo mieli jakieś pytania dotyczące dzisiejszego programu, to jesteśmy oczywiście do dyspozycji hch@polskieradio.pl. Będziemy wertować takie nowości, które nie znalazły się jeszcze przed tygodniem, a było ich sporo. No i w sumie to tych nowych płyt, które troszeczkę sobie poczekały, jest dzisiaj więcej. To w ramach tych sucharów sprzed świąt jeszcze. Dawaj. Choć to ten utwór jest rzeczywiście żartobliwy, bardzo humorystyczny, jeśli chodzi o tekst. Cała płyta zresztą taka jest. A City Drowned in God's Black Tears. To jest momentami dowcip, który przekracza granicę dobrego smaku, ale akurat tutaj chyba się mieścimy i wszystko jest na miejscu. Tarik Ravelomanana i Brian Enna stworzą ten duet. Ten pierwszy bardziej znany jest jako Infinity Knives i to chyba zostańmy przy tym, bo to prostsze. Zespół, czyli duet tych dwóch panów, producenta i rapera, duet tworzący, działający w Baltimore, amerykańskim, nie cieszy się jakąś szczególną estymą wśród fanów i krytyki hip-hopowej. Ich album King Cobra, no cóż, no myśmy grali fragment tego albumu. Pamiętam, że tam był, samplowali Ciemną Stronę Księżyca Floydów. Utwór On The Run. Tak było. Bardzo charakterystyczny kawałek to był. Zamienili go w hip-hop. Zresztą w brawurowy sposób. No a teraz rozpisuje się na ich temat na przykład magazyn The Wire zamiast mediów hip-hopowych. I to jest, to należy wziąć za dobrą monetę, dlatego że ta muzyka jest znacznie szersza niż ramy jakiegokolwiek gatunku i w tym tytułowym utworze w ogóle przełamuje wszelkie ramy tego, co można nazwać rapem, hip-hopem. All of them.

Gdzie ten hip-hop? No właśnie, gdzie właśnie. Ten hip-hop? To... Jest na całej płycie, proszę posłuchać od początku do końca. Tak, my zaczynamy za wcześnie, bo to jest tak. Pierwsza godzina między 21 a 22. No, chcielibyśmy przedstawić Państwu najmocniejszy utwór z płyty Infinity Knives i Briana Enelsa, ale tam się nie da przedstawić tego utworu bez... Nie da się go przedstawić po wypikaniu bez drobnej ingerencji, mocnych słów. Powiem, naszej strukturę muzyczną, a chcielibyśmy oszczędzić tego. Poza tym nie chciałbym Państwa za bardzo, chociaż chcę Państwa przekonać do tego, żebyście Państwo posłuchali tego albumu, ale tam są obrażani dosłownie wszyscy. Może z wyjątkiem HCH. My się uchowaliśmy, ale wszyscy najwięksi przywódcy wszystkich największych krajów świata. To jest taki sposób, takie podejście, jakie prezentował kiedyś Frank Zappa momentami w swojej muzyce i w swoich tekstach. A o co pytał Frank Zappa w jednym z najsłynniejszych? What's new in Baltimore? Czyli co nowego w Baltimore? No i już wiemy, co nowego. Infinity Knives i Brian Enels. To jasne, a poza tym to jest trochę tak, że my moglibyśmy opowiadać o tej muzyce różne historie i mówić, czegoż tam nie ma, ale tak naprawdę trzeba posłuchać tej płyty, bo tam co chwila zmieniają się style, gatunki i to żonglowanie konwencją to jest jakby podstawa tej płyty. Także można trafić na taki utwór, a można trafić na utwór zupełnie inny i na tym polega, myślę, że siła tego materiału, a jednocześnie takie zaniepokojenie, bo nie do końca wiadomo, co z tym fantem zrobić? No to najlepiej można puścić w HCH. To teraz jedno pytanie. Ktoś z Państwa był razem z nami przed tygodniem? Ręka do góry. Bartek podnosi, ja też podnoszę. Czy pamiętają Państwo, że pojawiła się u nas Valentina Magaletti? Była. Nawet dwa razy. Tak jest, ale była także w towarzystwie Fanny Chiarello w takim bardzo pięknym utworze Crab Walks, czyli francuskiej poetki, autorki, trochę żeśmy o tym opowiadali. No ale Valentina Magaletti to jest artystka, która robi wiele rzeczy z różnymi artystami i mamy kolejną płytkę od zespołu Moin, w którym bierze także udział. To jest trio Joe Andrews, Tom Halstead i właśnie Valentina Magaletti. To jest, zdaje się, zapowiedź płytki, natomiast my mamy dla Państwa kompozycję C i tutaj to jest właśnie, dlaczego zapytałem, czy Państwo byli razem z nami przed tygodniem, bo trochę mamy podobny sposób opowiadania narracji, historii, czytania tekstu w innym języku, ale jest coś w tym połączeniu muzyki i słowa. No tak, tak jest w tym coś, tutaj się pojawiają się goście w tym utworze. Sofia Almaria i tak, Ben Vince. No a ci panowie Joe Andrews i Tom Halstead, to można ich kojarzyć z formacji Raimi choćby. A płyta wspólna z Valentiną Magaletti jako Moin ukazuje się 9 maja. Więc to jest cały czas jeszcze, wyprzedzamy rzeczywistość za pomocą tego singla zatytułowanego C. To chyba będzie mała płytka, tak mi się wydaje, jakiś mini album. To będzie coś... 6 utworów i 2 już znamy z tego, także jest nieźle na razie. I do tego doklejamy jeszcze naszą jedną z ulubionych instrumentalistek o najtrudniejszym nazwisku, które w wymowie tak wcale nie brzmi najtrudniej, Bridge Campbell, ale jak to rozłożyć na czynniki pierwsze, niestety okazuje się, że to jest utrapienie tych wszystkich, którzy by chcieli znaleźć w Google nazwisko tej Dudziarki. Dudziarki, tak, bo to jest taka artystka, która nie tylko śpiewa, ale także gra, robi różne rzeczy i zapowiada swoją nową płytę. Ja już myślałem, że ona się ukazała, mówiąc szczerze, ale to jest dopiero jeden utwór, który został opublikowany przez wytwórnię Glitter Beat. Moin, a następnie Bridge Campbell. We'll be right back. something is to know something, and to know something is to know I know nothing, and that's what I really want. See? Obliterate the edge of my understanding the way that things ought to be. Something is to know something, and to know something is to know I know nothing, and that's what I really want. See, to obliterate the edge of my understanding of the way that things ought to be. See, to name something is to know something, and to know something is to know I know nothing, and that's what I really want. See, to obliterate the edge of my understanding of the way that things ought to be. Name something is to know something, and to know something is to know I know nothing, and that's what I really want. See, to obliterate the edge of my understanding of the way that things ought to be. Bridge Campbell, She Went Astray, a wcześniej Moyne i Sea. Muzyka z grupy Moyne przypomniała i Valentina Magaletti przede wszystkim. Przypomniały mi Antonio Sancheza, zdaje się, tak się nazywał ten autor muzyki do Birdmana. I również soundtrack do serialu The Studio najnowszego, w którym też mamy perkusję solo. Bo prawdę mówiąc, Magaletti może sama grać do wokali. To już wiemy z zeszłotygodniowego HCK. Może robić, ale tak skojarzyło mi się z tą naszą ostatnią opowieścią i jej współpracę z francuską artystką tutaj, Sophie Almaria, która już pojawiła się na poprzedniej płycie Triamoine, także to wszystko gdzieś tam układa się w jedną całość. Ja zapatrzyłem się w trasę koncertową Bridge Campbell, bo szukałem Polski, ale cały czas Brooklyn, widzę Filadelfia. No my zawsze szukamy tej Polski, a potem... I nic z tego nie wychodzi. A jeśli chodzi o Bridge Campbell, no to jest to Szkotka, która śpiewa, jak sądzę, w języku gaelickim. Nie jestem mistrzem w rozpoznawaniu starożytnych języków, ale ona się posługuje gaelickim od dzieciństwa, więc to jest naprawdę po pierwsze język, kultura, a po drugie dudy, które są podstawą jej muzyki. Wcześniej, jak pamiętamy, nie zawsze te wokale nie były tak istotne jak teraz. No teraz trochę się zmienia, poza tym także coraz bardziej doceniana jest, powiedziałbym, w szeroko rozumianym środowisku, już nie tylko związanym z muzyką tradycyjną czy muzyką folkową, ale także i sztuką improwizowaną. Także niewykluczone, że to będzie rozwijało się w zupełnie innym kierunku. We wrześniu rusza trasa brytyjska, więc niewykluczone, że może gdzieś tam jakieś daty zostaną także inne dołożone, ale proszę zwrócić uwagę na tę artystkę. Karolin Polaczek świetnie się o niej wypowiada, Colin Stetson również i ta grupa artystów zdecydowanie się powiększa. Bridge Hugh Campbell, tak nazywa się ta pani. To teraz będzie w HCH most polsko-brytyjski. No, kolejny, bo oni budują ten most już od jakiegoś czasu. Tak, Warszawa-Londyn właściwie, żeby być precyzyjnym. James Holden i Wacław Zimpel współpracują ze sobą od lat, więc nic nas nie zdziwiło w tym, że przygotowali nowy materiał. No może dziwne jest jedynie to, że też nie ma tutaj dat. Nie widzę dat koncertowych w Polsce, natomiast widzę na początek w Hiszpanii najbliższe te koncerty kwietniowe. Zaraz zobaczymy, może coś polskiego się tam znajdzie gdzieś dalej. Chociaż oczywiście występowali i w tym duecie, i u nas również. Natomiast wiemy już, że kolejna wspólna płyta się ukaże, że będzie nosiła tytuł The Universe Will Take Care of You i pojawi się 13 czerwca. Ale a propos dat, to ciekawa jest sytuacja, że przynajmniej na stronie Bandcamp, gdzie znajduje się cała muzyka tego duetu, mamy przy każdej kompozycji poszczególną datę, czyli myślę, że jest to albo data ukończenia utworu, albo data, nie wiem, zakończenia miksu, albo spotkania. I to jest ciekawe, bo można prześledzić tę twórczość i okazuje się, że to jest materiał, który powstawał na przestrzeni 2-3 lat. No myślę, że jak panowie się spotykali na koncertach, to przy okazji nagrywali, notowali daty. Regularnie grywają razem. To był to moment, kiedy jednocześnie się wymieniali pomysłami. Tak to trochę brzmi. Oczywiście dzielą się obowiązkami i wiadomo, teraz to już nic nie jest takie proste. Wacław Zimpel nie gra tylko i wyłącznie na klarnecie, chociaż gra. Zajmuje się również różnego typu brzmieniami elektronicznymi. No ale James Holden to wszystko trzyma producencko i jeszcze obaj dokładają swoje głosy gdzieś tutaj w tej całej mozaice w utworze You Are Gods, czyli jesteście bogami, który będzie ten cały program otwierał, jak już się ukaże. To dodajmy 21 lipca 2022 roku. Thank you. Thank you. Jeden z nielicznych momentów, kiedy można posłuchać Jamesa Holdena i Wacława Zimpla śpiewających w duecie, tylko za pośrednictwem wokoderów. Dla mnie mogliby nagrywać naprawdę co roku swoje kolejne płyty. Jak czuję, w jaki sposób eksploatują brzmienia, powiedziałbym, nieco bardziej archaiczne. Robi się zupełnie nieźle. Holden and Zimpel, razem cała płytka 13 czerwca. To teraz nie duet, tylko trio. Hanne Lippert, Ellen Arkbro i Hampus Lindwall, czyli głos, bo Hanne Lippert operuje głosem, ale także i organy, różnego rodzaju organy, tak bym powiedział. Dwa razy organy, ale co więcej, dwa, niech tak będzie. Hampus Lindwall, o czym nie wiedziałem, jest tytularnym organistą w kościele Saint-Esprit w Paryżu. Owszem, 12 dzielnica. Tak. Ma robotę, ma stałe zajęcie. A tutaj takie brewerie. A tutaj robi jakieś dziwne rzeczy. No więc to jest przede wszystkim najpiękniejsze. Ellen Arkbro to jest jedna z tych kompozytorek, które się zajmują odświeżaniem organów jako ulubionego narzędzia zamiast syntezatorów, ulubionego narzędzia współczesnej kompozycji. No a Hanne Lippert dba o to, żeby to wszystko miało formy. Format piosenkowy. Płyta będzie nosiła tytuł, ukaże się pod koniec maja, będzie nosiła tytuł How do I know if my cat likes me? Uważam, że to jest pytanie fundamentalne. Skąd wiadomo, że mój kot mnie lubi? Dzisiaj mamy same niezłe tytuły płyt. McCartney, It Will Be OK. Tak, no właśnie. Mhm. Utwór, prostszy tytuł. Did you know? Did you know that a cloud weighs around a million ton. Did you know that we are more creative in the shower? Did you know that water might not be wet? Did you know that the moon is shrinking? Did you know that maps are wrong? Did you know that you can't fold a piece of A4 paper more than 8 times? Did you know that on Venus, the day is longer than the year? Did you know that the sun makes a sound, but we are unable to hear it? Did you know that the sound makes a sun, but we are unable to see it? Did you know that laughing came before language? Did you know that we are electrical creatures? Did you know that black apples exist? Did you know that murder rates rise in summer? Did you know that a nap could save your life? Did you know that some particles can behave differently when they are being observed? Did you know that the word oxymoron is an oxymoron in itself? Did you know that there is no synonym for the word synonym? Did you know that the back of your head doesn't show in the mirror? Did you know that Japan has a phone line to call the dead? Did you know that the least interesting day in history was April the 11th, 1954? Did you know that everything falls at the same speed? Trio Lippard, Arkbro i Lindvall. Did you know z albumu How Do I Know If My Cat Likes Me? 30 maja cała płyta. Głos i podwójne organy, ale jakie to są organy? Jeśli cała płyta będzie taka, to możemy umówić się na kolejne spotkanie z tymi artystami. Podobnie jak ze Stefanem Wesołowskim, który już nam gra. Który też wykorzystywał organy. No właśnie, tutaj na swojej nowej płycie. Ta płyta dopiero została ogłoszona. 13 czerwca się ukaże. Song of the Night Mists. Nakładem wytwórni Unheard of Hope. Stefan Wesołowski robi na niej prawie wszystko. Jest trochę gości na różnych instrumentach grających, ale gro instrumentów obsługuje sam kompozytor i nagrywał ten album częściowo u siebie w Gdańsku, a częściowo w Amsterdamie, w Bazylice Świętego Mikołaja. Ciekawe, czy Hanne Lippard wykonywała kiedyś utwory Yoko Ono. Zapraszamy na drugą godzinę naszego spotkania po 22, część druga HCH. Ogłoszenie społeczne. W studiu radiowym jest gorąco, a ja siedzę sobie w czapce. Ta czapka przypomina mi o demonstracjach, zwłaszcza tych, kiedy szłyśmy mimo mrozu. Przypomina mi też o tym, że demokracja wymaga zaangażowania, niezależnie od płci, wieku czy temperatury. Fundacja Batorego wspiera aktywność obywatelską, a ja wspieram Fundację Batorego. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Karolina Bruchnicka.